Moi mobimi Neko ya makambo mama ho ho Nako ya gana ho ho Bakondi melanga ite ho ho ho Likambo litinga misengai Bakondi melanga ite ho ho ho Gai monzo Zoto ya makambo Dose beba Zoto ya masolo Batuta libaku Ziki on se kombo nangai Bakani mwana motoe Na koyanga na bakondi melangai Te obomba da botinga misenga yo Na imonzo Kosa ya koseka Dose beba Na nyakondi mangai Kuruze na mema Sangose ya kisio Babati singa yo Na kombo ya kwazo Bakani mwana motoe Moi mobimi Neko ya makambo mama ho ho Na koyanga na ho ho Bakondi melanga ite ho ho ho Likambo litinga misengai Bakondi melanga ite ho ho ho Gai monzo Bakani mwana motoe Na koyanga na bakondi melanga ite obomba na botinga misenga yo Gai monzo, posa ya koseka Dose beba, nani ya kondi mangai Uruze na mema, sangose ya kisu Baba tisinga yo na kombo ya poison Bakani mwana motoe Kaina Monica kao mama e Zalina yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Oh mama yole yole yole o yole Likile mayona nani o mwaso yo Yona baza bolo mama Olulinga na likambo oh mama e Likambo yoko bebisa opusa bazuwa ya bosenzi Oko sona kisasa mobima mobali na yoko janti mama he Kai na monika kao mama he Fote zalina yo mama he Opusa koloba mobali avanga kama kelele na dako Nenge nini avanda o yole yole o yole Mono kwelinga koloba Nakolanda tebo bunga ko dosye beba Topesi nzela na baye bazwa kakitoko balo baka Biso se lo lendo oh oh mama e o lele o Kaina moni kaka oh mama e Fote zalina yo mama e Okusa koloba mobali abanga kama kelele na nako Oh mama yole yole yole o yole Ngai na moni kaka o ngai mozo e Tika na limisa yo ae yo soro bi Monoko elinga koloba e tuti kaka libako mama To eba na ba familio e bonga kio tongo ngatego Ngai na moni kaka o mama e Fote zalina yo mama e Opusa koloba mobali abanga kama kelele na ndako Nenge nini avanda o yole yole o yole Likele mayona nani gogo mwasyo yo Olulinga na likambo o mama e Likambo yoko bebisa opusa bazua ya salite okosana kisasa mobimba mobali na yo po gentil mama e ngai na moni kaka o mama e fote ezali na yo mama e okusa koloba mobali abangaka makelele na ndako ndenge nini abanga o yole yole o yole monoko elinga koloba o ngai monso e Nate hohonga ko dosye pepa Topesi nzela na baye bazwaka motane balobaka Biso se moindo oh mama e olele oh Ngai na moni kaka oh mama e Fote zali na yo oh mama e Kokusa koloba mobali abangaka makelele na ndako Oh mama e ole ole ole oh ole Monoko elinga koloba etuti kaka libaku mama Toyeba na ba familio ebongaki yo tongonga te bo Ngai na moni kaka o mama e Fote zali na yo mama e Okusa koloba mobali abangaka makelele na ndako Ndenge nini abanda o yole yole o yole Olulinga na likambo oh mama e Topesi nzela na baye bazwake kitoko balobaka Miso se lolendo oh mama e olele oh Ngai na moni kaka oh mama e Fote zali na yo mama e Okusa koloba mobali abangaka makelele na ndako Oh mama yole yole yole oh yole